بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. تعالي قادشتر هبينيس هوش كالدنس. إن شاء الله موضوعنا اليوم كيف نستقبل شهر رمضان، وكيف نستفيد أكثر مما يمكن من شهر رمضان المبارك. Değerli kardeşlerim, bugün dersimizin konusu inşallah mübarek Ramazan ayı ve Ramazan ayına çok fazla bir şey kalmadı. Çok fazla bir şey kalmadı. İnşallah yaklaşık bir hafta 10 gün kadar sonra Ramazan ayını idrak edeceğiz. Ramazan mevsimül hayrat. Şehrun kerim fiha hayrun kesir. Men ihtenama ve men istifade minha kad faza ve men hasira hasira kulli şey. Değerli kardeşlerim, Ramazan o kadar hayırlı bir ibadet mevsimi ki şunu diyebiliriz. Yani Ramazan'ı değerlendiren ömrünü ve hayatını değerlendirdi. O ana kadarki kısmı için bahsediyoruz. Ramazan'ı değerlendiremeyen kimse ise maalesef her şeyini kaybetmiş ve hüsrana uğramış bir kimse gibidir. Kema tarifun halakan Allahu azze ve celle لِنَعْبُدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Bildiğiniz üzere değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizleri sadece ve sadece ona kulluk etmemiz ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamamız için yarattı. قَالَ تَعَالَى اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Bizim sizi boşuna yarattığımızı ve bize geri döndürülemeyeceğinizi mi sandınız buyuruyor, zannettiniz buyuruyor Allah Azze ve Celle. كما أخبرتكم قبل قليل خلقنا للعبادة لعبادة الله تعالى. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Az önce bahsettiğim gibi Allah Azze ve Celle bizleri sadece ona kulluk etmemiz için yarattı. Bunu da Zariyat suresinin 56. ayeti kerimesinde şöyle ifade ediyor: ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. İlla liya'budun fesserahu İbn Abbas ey liyuvahhidunehu. İbn Abbas bu ayetin bu kısmını değerli kardeşlerim onu tevhid etsinler, birlesinler diye yarattı. Yoksa herkesin istediği gibi ibadet ettiği, gönlünden geldiği gibi ibadet etmesi için yaratmadı Allah Azze ve Celle. خلقنا الله تعالى لنعبده ولا نشرك به شيئا ولم يترك العبادة على كيف العباد. يعني كل يعبد ما يشاء. لا، أمر رسوله أن يتبع ما يوحى إليه وقال اتبع ما يوحى إليك. الله عز وجل bize elçi olarak gönderdiği, peygamber olarak, resul olarak gönderdiği Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi de kendi başına bırakmamış ve yine ona indirdiğime uy diye emir buyurmuştur. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, اِنْ كَانَ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَأْمُورٌ بِالْوَحِي مَأْمُورٌ بِتَطْبِيقِ الْوَحِي وَكَيْفَ بِنَا نَحْنُ. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ما يوحى إليه وكيف بنا نحن كيف نعبد كما نشاء. الله رسوله صلى الله عليه وسلم Allah'ın emrettiği gibi Allah'a kulluk edecekse o halde O halde bizlerin bu konuda daha dikkatli olması gerekir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ne indirildiğini biliyordu. Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ya'lemu mâ unzile ileyh. Velakin nahnu keyfe na'rif? La nekra ve la nektub ve la nesma. Keyfe nefhem? Keyfe na'rif? Evamiri Rabbina tebareke ve teala. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geliyordu. Allah'ın kendisine ne vahyettiğini biliyordu ve emir gereği de indirdiğime uy sözü gereği bunu gerçekleştiriyordu. Peki bizler durup dururken bizim kalbimize Allah Azze ve Celle'nin emir ve buyrukları gelmeyecek değil mi? Ne yapmamız gerekiyor? Araştırmamız gerekiyor. Okumamız gerekiyor. طيب كيف نعرف بأي شيء أمرنا أو نهينا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه على قلبه بواسطة جبريل أو بدون واسطة طيب كيف بنا نحن لا نقرأ ولا نكتب ولا نسمع ننتظر الوحي يعني يأتي الوحي ونطبق يعني bekleyeceğiz vahiy gelecek kalbimize akacak biz onunla amel mi edeceğiz hayır قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين bu kitapta şüphe yoktur ve o müttakiler için yol göstericidir diyor. Hidayet rehberidir diyor Allah Azze ve Celle. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ Sonra bize orada haber veriyor. İşte bu kitabın hidayete erdirdiği kimseler, müttakiler, onlar neler yaparmış bize haber veriyor. وَمِنْ اِتِّقَاءِ الْعَبْدِ كَيْفَ يَتَّقِي وكيف يجتنب عن المعاصي وكيف يطبق ما أمر الله تعالى نرجع إلى القرآن والسنة كلنا نذنب ذنبا أو ذنوبا değerli kardeşlerim hepimiz pek çok hatalar yapıyoruz günahlar işliyoruz كلنا نرتكب المعاصي صغيرا أو kebira. Hepimiz büyük ya da küçük pek çok günah işliyoruz. As-salavatul khamsa tukeffir beyne kulli salah as-sagair. Tayyip ma amru al-kebair. Keyfe en-nazafe min al-kebair vel-gufran. Men ya'rif. بأي شيء بشهر رمضان صحيح ولكن بالتوبة بالتوبة değerli kardeşlerim hepimiz söylediğim gibi pek çok günahlar işliyoruz küçük ve büyük olarak ve bu günahlardan bağışlanmak için Allah Azze ve Celle bizlere müthiş bir fırsatı inşallah ömrümüz var ise bir hafta 10 gün sonra inşallah o ibadet mevsimine kavuşacağız. Ve o mevsimi değerli kardeşlerim Ramazan ayını gerektiği gibi değerlendiren kimse Allah'ın izniyle geçmiş günahlarından bağışlanacak, affedilecek. Ve o kimse yine Allah'ın ateşten azat ettiği, ateşten kurtardığı kimselerin arasına girecek. A'maru beni Adem binisbeli umamil es-sabika في هذا الزمن قليلة جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 سنة değerli kardeşlerim bizim ömrümüz diğer ümmetlere göre kısa aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu bizim ömrümüz bizden önce yaşayan diğer ümmetlere göre değerli kardeşlerim kısa ويبلغ الذكور وعمرهم أعمارهم 15 سنة قد ذهبت 15 سنة بدون شيء değerli kardeşlerim ömrümüzün ilk 15 senesi neyle geçiyor Blue çağına gireceğimiz zamana kadar geçiyor. Hayatın ne olduğunu daha doğru düzgün anlayamadan. Hele de anne baba çocuklarına hiçbir şey vermiyorsa. İçinde yaşadıkları toplum, okul, mahalle arkadaşları, orada da herhangi bir yaratılış gayesi babından bir şeyler yoksa, işte o kimsenin 15 senesi neyle geçiyor? Boş. İnkâne vâlidel abd, yani ebevâhu salihan, yuallimûnehum mundu sigarihi dînehu bi kadril imkân in lem ya'rifâ şey'en. Aksudu bihâzel kavl ebevel abd ev ahaduna la yarifu şey'en ve huve indemâ vulid la yarif şey ma indehu zem ve la sevab ve la ikab ve la iyi şey. Velakin ba'da 15 sene huve seyettecih kema rubbi. 15 yaşına kadar nasıl anne baba tarafından eğitildiyse ya da eğitimsiz bırakıldıysa, 15 yaşından sonra da ona göre ne yapacak? Hayatı devam edecek. Düz ya da yamuk devam edecek. Yani düşünün, bir fidan. Bir fidan. Kâne habbe. Yani bidayeti eşşecer. Kemâ tarifun. Fi bidayetil amr bi imkânik en توجهه الى اي جهه يمين يسار او مستقيم تاتي بشيء بعمود وتربطه بالعمود كيف يكبر مستقيما اذا تركته حسب الريح يمين يسار هكذا eğer onu İslam'ın ahlakıyla düsturlarıyla yetişsin diye İslam'ın asasını getirip onun yanına diker, sonra onu ona bağlarsanız, o nasıl yetişir? O ağaç nasıl olur? Dümdüz olur. Ama onu bırakırsanız, rüzgar nereden eserse, kim tutar o tarafa bükerse, o da o tarafa doğru gider. Kema kale Resul sallallahu aleyhi ve sellem, kullu mevludin yuladu alel fitra. Fe ebevahu yuhavvudanihi ve yunassiranihi ve yumessicanihi ve yumeccisanihi. Her doğan çocuk diyor fıtrat üzere doğar. Sonra diyor anneleri babaları onları Yahudi, Hristiyan yahut diyor Mecusi yapar diyor. Düşünün. Çocuk tertemiz doğuyor. Kevarakal beyda ve ente tektubu ala hâzihil varaka kemâ turid. Beyaz kağıdın üstüne sen istediğini yazıyorsun. İster son çıkan şarkıları yazıyorsun. İstersen Bismillah de, Allah de diyerek ne yapıyorsun? Onları yazdırıyorsun. Tekûlü lehu uktub ibni Allah Bismillah la ilahe illallah ev tuallimuhu yani ferik kuretil kadem ev musika, agani, kul şey. Ey şey tarif tuallimuhu. İmme şefehiyyen ev tatbikiyyen. Ey şey yarake tef'al ve huve yef'al nefsü şey. Ya ona sözlü olarak dilinle anlatıyorsun şunu şunu yap diye, ya da zaten senin bir şey söylemene gerek yok. Baba namaz kılıyorsa hemen senin yanına gelir, namaza benzeyen hareketleri yapmaya başlar. Seninle beraber camiye gelir. Baba maça gidiyorsa o da babasıyla beraber maça gider. Ya da başka yerlere gider, Allah korusun. La uridan utawilil kelam lianna mevduuna Ramazan. ولكن أي شيء نستقبل نحن في حياتنا أي شيء نستقبل كلها مربوط بالعبودية وسنسأل يوم القيامة. Değerli kardeşlerim, hayatta neyle karşılaşırsak karşılaşalım, hepsinden kıyamet günü hesaba çekileceğimizi bilin. Bilelim. Yani şöyle anlaşılmasın. Ramazan geldi. Kulluk başladı, oruç başladı, ibadet başladı. Ramazan bitene kadar sabır, dişinizi sıkın. Ramazan bittikten sonra her şey serbest. İnanın bunu dilimizle söylemiyorsak bile Ramazan bittikten sonra Allah için soruyorum, herkesin içinde şöyle bir şey olmuyor mu? Bugün de bitiriyoruz, tamam oruç bitiyor bugün şeklinde böyle. Halbuki ne olması gerekiyor? Ağlamamız gerekiyor. Kendine bi halina leyse bi lisanina lenne na'rif bi lisanina yekunu zenben. Yani lev kulna mesela nedhul şahran la nasıtı en ne'kul fi eyi vakt ve la nücami' ve la eyi şey. Yani kulu şey murattab. 30 yevmen ev 29 yevmen. وإذا وصلنا إلى آخر رمضان كيف نحس انتهى شهر العبادة ووصلنا إلى حرية كأننا يعني تركنا على حالنا هكذا يعني بلسان الحال فقط يعني لا أقول بلسان حال يعني بل علينا أن نبكي لرمضان الماضية لما؟ لأن ما استفدنا. لو استفدنا شيئا لغيرنا في حياتنا أشياء. Geçen Ramazanlara ağlamamız gerekiyor. Neden? Çünkü gerektiği gibi değerlendiremedik. Ya nereden çıkarttın Mesut kardeş değerlendiremediğimizi diyebilirsiniz ama şu açıdan diyorum. O Ramazandan bu Ramazana kadar hayatımızda önceki Ramazanlara göre ne değişti? Yani mesela bu Ramazanı karşılıyoruz ama diğer Ramazanları karşıladığımız o birkaç gün öncesiyle şu an fark eden bir şey var mı? Hayatınızda bir değişiklik var mı? İleri doğru, yani hatta şöyle söyleyeyim. Olduğumuz yerde duruyor muyuz yoksa daha geriye doğru mu gidiyoruz? Hal takaddemne ilel emam istefedne şey'en min Ramazan el madi em ma zinna ala nefsil mustava av teakharne tekaselne ve terakne kulli şey. Ve asbahna ad'af min qabl. Çünkü değerli kardeşlerim, kullu ma yazdadu imanul abd huwa yati bi ibada zaida ala ibadatihi. Kulun Allah'a kulluğu ve takvası arttıkça ona yapıyor daha çok bunu artıracak ve kuvvetlendirecek ameller yapmaya çalışıyor. Ama zayıfladıkça ne yapıyor değerli kardeşlerim? Sadece emrolunduğunu yapıyor. Sünnetleri terk ediyor. İn kâne imanuhu zayıfen mâzâ yef'al? Yef'al mâ yu'mar fakat. Ve yetruku sünen ve nevâfil ve azkâr ve istiğfâr kulli şey. Yusalli ve yasûm fakat. Fakat. Delil? Men sâme ba'de Ramazan el-mâdiye ile hâzihi el-Ramazan yani. Delil mi? Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz Ramazan'dan bu zamana kadar kimseyi itham etmek için sormuyorum. Geçtiğimiz Ramazan'dan bu zamana kadar, Ramazan bittikten sonra 6 oruç, Şevval orucu dışında oruç tutan kim var? Her aydan 3 gün en azından yani. Bütün bunlar Ramazan'ın ne kadar değerlendirilip değerlendirilmediğinin ispatı değerli kardeşlerim. Allah hakkıyla şuuruna varan kullarını eylesin. Hani diyoruz ya sahabe gibi iman edeceğiz, sahabe gibi amel edeceğiz, etmemiz gerekiyor diye. Sahabe ne yapıyordu? Değerli kardeşlerim. As-sahabe radıyallahu anhum daimen nekulu anhum la budde en nu'min mislehum ve na'mel kema ya'melun. Hum fi Ramazan yasumun ve fi gayr Ramazan. Yarawna Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yasum yawm ve yiftir yawm. Kulli yawm yusalli et-tehaccud yusallun hatta yunhawun. Yani yezdadun fil ibadah yuzawidun kul şey hatta yunhawun. Men yenhahum? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yekur lehum la taf'alu. Entum ما تتحملون أو لا تستطيعون أن تتحملوا هذه العبادات. أنا أشرب وأكل من حيث لا تعرفون. Ben diyor sizin görmediğiniz yerden yedirilir ve içilirim. Siz diyor benim yaptığımı yapmayın diyor. Ama sahabe bırakmıyor. Ne yapıyor? Bakıyorlar Allah Resulü gece namazı kılıyor. Kılıyorlar. Kur'an okuyor. okuyorlar gelip Allah Resulüne soruyorlar. Ayrıyetten bir de gelip hanımlarına soruyorlar. Ey annemiz, Allah Resulü'nün gece ibadeti nasıl? Ramazan'da ve Ramazan dışında. Anlatıyor. Bizi kaldırır, namaz kılar, Kur'an okur, sonra biz yatarız. O tekrar kalkar ve devam eder. Ayakları şişinceye kadar. Dedim ki diyor, ya Resulallah, lime takumu fillayali tavilen. Tusalli, tekra, tezkurullah. Lime? Aişe. Herkese se'elet. Kale, efela ekune abden şekura. Dedi ki, ben Allah'a çokça şükreden bir kul olmayayım mı? Neden? Geçmiş ve gelecek günahları affedilmiş. Buna rağmen böyle yapıyor değerli kardeşlerim. Bizim de Ramazan'da Allah Azze ve Celle her zamankinden daha çok rahmeti geniş, cennet kapıları sonuna kadar açık, cehennem kapıları sonuna kadar kapalı, şeytanlarla zincire vurulmuşken tam fırsat, her şeyin sevabı kat kat yazılıyor. O orucun sevabını kimse tahmin edemez. Allah ne diyor? Onun sevabını ben vereceğim diyor. İki sevinç var diyor. Biri bana kavuştuğu zaman, biri de diyor iftar ettiği zaman. İftar ettiği zamanı biliyoruz ama kavuştuğu zamanki sevinci kimse tahayyül edemez. Bu mümkün değil yani. Eğer böyle bir şey olsaydı melekler ne derdi? Bütün sevapları ondan 700'e kadar yazıyorsunuz. Bunu da şu kadar yazın diye Allah Azze ve Celle söylerdi. Ama ne kadar sevabı çok ki ve güzellikleri fazla ki Allah Azze ve Celle, onu ben vereceğim diyerek onun mükafatını kıyamet günü nasıl vereceğini söylüyor değerli kardeşlerim. Ama muhtevadan bize haber vermiyor. Min hasaisi şehri Ramazan. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah Azze ve Celle Ramazan'ın özellikleriyle alakalı ayetleri ele alacak olursak, Allah Azze ve Celle Bakara suresinde şöyle buyuruyor: Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olmak üzere kendisinde Kur'an'ın indirildiği aydır. Neymiş değerli kardeşlerim? İnsanlara yol gösterici. Doğruyu ortaya koyuyor. Doğruyu eğriden ayıran açık delilleri ortaya koyuyor bu kitap. Ve bu kitap ne zaman indiriliyor? Ramazan ayında indiriliyor değerli kardeşlerim. Ramazan şehrul Kur'an ve eydan şehrul savun ve şehrul kıyam eydan. Ramazan hem Kur'an, hem oruç, hem de gece kıyamının ayı değerli kardeşlerim. وفي رمضان ليلة مباركة ما هي ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر كما قال تعالى. Değerli kardeşlerim, bu ayda öyle bir gece var ki o gece Kadir gecesi. Allah Azze ve Celle de ne diyor? İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz onu, yani Kur'an'ı, Kadir gecesinde indirdik. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Sen diyor Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Yani o kadar mübarek bir gece ki, demek ki biz hakkıyla düşünmüyoruz ki, hakkıyla düşünemeyeceğiz ki Allah burada, dikkat edin Kur'an-ı Kerim'deki الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. Ayetlere bakın. Şunun ne olduğunu bilir misiniz? O nedir? Onun ne olduğunu bilir misin? Sen bilir misin diyerek onun ne olduğu ve ne kadar önemli olduğunu bize bu şekilde haber veriyor değerli kardeşlerim. Yine hakeza es'ile fil ayet min rabbina tebaraka ve teala ve ma edrake ma leyletul kadr ev ve ma edrake mel kari'a misl hadihil ayet. يُنَبِّهُ اللّٰهُ تَعَالَى عِبَادَهُ وَيُنْذِرُهُمْ مِنْ اَهَمِّيَتِ الشَّيْءَ الَّذ۪ي يُذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ. وَالنَّبِي صلى الله عليه وسلم اَيْضًا كَانَ يُكَرِّرْ بَعْضُ الْأَشْيَاءِ فِي أَحَادِيثِهِ. Ne sebep? Bir sebebi ehemmiyetihi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim, tıpkı ayetlerde nasıl Allah azze ve celle aynı şeyi febi'eyyi âlâ-i rabbikumâ tükezziben kem merra? Kaç kere söylüyor bunu? Bundan sonra Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz diye. Demek ki nimetler konusunda gereken şey ne yapılmıyor? Yerine kullar tarafından getirilmiyor. Burada buna işaret var değerli kardeşlerim. Boşuna değil bu ayetler. Çünkü Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de bir tane harfi boş yere ne yapmadı? Yazdırmadı ve boş yere bir tane ayet dahi indirmedi değerli kardeşlerim. Evet. De ki diyor, Allah'la başka ilahlar mı? Kardeşimizin söylediği ayet. Burada bütün ayetlerde sorular sorarak bizi Allah azze ve celle düşünmeye sevk ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de önemli olan olayları ve soruları iki yahut üç kez ne yapardı? Tekrarlardı. Sahabenin dikkatini iyi de celbetmek ve onların o konuda en iyi anlayacak seviyeye ulaşmalarını sağlamak için. Nebde'u bis-savmi biru'yetil hilal. Kale Teala, oruç tutmaya değerli kardeşlerim, hilalle başlarız. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettequn eyyamen ma'dudat femen şehide minkumus şahra fel yesum. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Ey iman edenler, oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Sayılı günlerdir diyor. Kim diyor şehre, yani bu aya şahitlik ederse, erişirse ne yapsın? Felyasum, orucunu tutsun. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sumu li ru'yetihi ve aftiru li ru'yetihi. Yani hilali görün, oruç tutmaya başlayın, hilali görün, bayram edin, yani iftar edin diyor. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne ya'muruhum bi müşahedet el hilal. Ve men şehide hilal fi haricil medine kema akhbara bilalen ata raculani min haricil medine. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yentazir duhule şehri Ramazan. İki kişi Medine'nin dışından geliyor değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Ramazan ayının girmesini kolluyor. Yani hilali gözetliyorlar ama görünmüyor. Ve kâle ve akhbara bi ennehuma râ'a el hilal fi beledihim. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e diyorlar ki ey Allah Resulü, siz burada hilali göremediniz ama biz onu geldiğimiz yerde yahut memleketimize ne yaptık? Gördük. Ve emran nebiyyi sallallahu aleyhi ve saddaka nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kavlehum şehadetihim ve emra bilalen en yunadi en nas bi savmi ramadan ve ya'muruhum bis savm. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e insanlara Ramazan orucunu haber verip Ramazan orucuna başlanması gerektiğini ne yapıyor? Emrediyor değerli kardeşlerim. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki orada hilal göründüğü zaman burada bizi de aynı şekilde ne yapar? Bağlar. Dersten sonra alsam İhsan amca. Allah razı olsun. Kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yubeşşiru ashabahu bi kudumi şehri Ramazan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı geldiği zaman değerli kardeşlerim ashabını müjdelerdi. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal etâkum Ramazan. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size Ramazan ayı geldi. Mübarek Ramazan ayı geldi. Şahrun mübarek. O mübarek bir aydır. Faradallahu azze ve celle aleykum siyamehu. Allah azze ve celle size o ayın orucunu üzerinize farz kıldı. Tuftahu fihi abwabus sema. O gece semanın kapısı ne yapılır? Açılır. Ve tughlagu fihi abwabul cehim. Ve cehimin, cehennemin isimlerinden biri değerli kardeşlerim. Min esma'i en-nar, min esma'i cehennem, cehim. Ve cehennemin kapıları kapalır, kilitlenir değerli kardeşlerim. وَتُغَلُّ ف۪يهِ مَرَدَةُ الشَّيَاط۪ينَ لِلَّهِ ف۪يهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمْ. Diyor ki, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlere vurulur. O ayda Allah Azze ve Celle'nin size ikram ettiği ne vardır diyor. 1000 aydan daha hayırlı bir gece vardır. Tabi içerisinde ne yok? Kadir gecesi olmayan 1000 aydan daha hayırlı bir gece Allah Azze ve Celle size verdi diyor. Kim diyor onun hayrından mahrum olursa o diyor mahrum olmuştur. Neyden? Hayırdan. O hayırlar neler değerli kardeşlerim? Kim sayacak? Ramazan'da Allah'ın bize vaat ettiği hayırlar. Men ya'uddu lana hayru şehr Ramazan. Mağfiret. Mağfiret. Cennette bir kapı vardır ki yalnızca o kapıdan oruçlar girecek. Evet, oruçların gireceği Reyyan kapısından girme. Kadir gecesini kim? Kadir gecesi. Evet. Geçmiş günahları bağışlanır diyor. Duası ona denk gelirse diyor, duası geri çevrilmez diyor. Yani başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan arınma. Peki Allah Azze ve Celle diyor, Ramazan'ın her gecesinde diyor kullarından bir takım kulları ne yapar diyor? Ateşten diyor azat eder, cehennemden azat eder diyor. Bütün bu hayırları ne yapıyor? Kişi kaçırıyor. Aynı zamanda Ramazan ila Ramazan kefaretun ma beynehuma. İki Ramazan aradaki günahları ne yapıyor değerli kardeşlerim? Siliyor. Ve Allah Azze ve Celle ne diyor? Orucun karşılığını ben vereceğim diyor. Kardeşimizin söylediği gibi. Ve ana eczi bihi diyor. Ben onun karşılığını ben vereceğim diyor. An Sehl ibn Sa'd radıyallahu anhu an Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal İnne fil cenneti baben yukalu lehu rayyan yudhalu minhu s-saimuna yevmel kıyame la yedhulu minhu ahadun gayruhum yukalu eyne s-saimun feyekumun la yedhulu minhu ahadun gayruhum fe ila dekalu ugliqa felem yedhul minhu ahadun. Cennette Rayyan denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyamet gününde sadece oruç tutanlar girer. Oruç tutanlar nerede denilir? Onlar kalkarlar, o kapıdan girerler. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve bir daha kimseye açılmaz değerli kardeşlerim. Bakın, bunun dışında başka hiçbir ibadet için bulamazsınız. Sadece oruç için var. Var mı başka hatırladığınız? Men yuzekkiruna bi'amelin yudkhilu sahibahu el-cennete bibabin mustaqim kebab-ı reyyan. Hel tarifun? Reyyan'dan başka bir kapı biliyor musunuz? Ya da başka bir ibadet biliyor musunuz? Oruçtan başka kişiyi, değerli kardeşlerim, özel olarak cennetin bir kapısından içeri koyan. Kim abdest aldıktan sonra şu duayı okursa cennetin 8 kapısı açılır diyor. Ha, dilediğinden girer diyor. Evet. Cennette içi dışından, dışı da içinden görünen odalar vardır. Allah Azze ve Celle bu odalara yemek yediren, konuşması kibar olan, oruca devam eden, selam yayan ve insanlar uyudukları sırada namaz kılan kimseler için hazırlamıştır diyor. Evet. Allah razı olsun kardeş. Yani görüyorsunuz ameller oldukça sayılı. Pek çok amel var. Ebu Bekir radıyallahu anh ne diyor? İndemâ zükirâ ebâbul cenne inde Ebu Bekir'in indemâ zekâr nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle men zâra el merîd el yevm men sâim men yani izâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem esiletehu كل ما يسأل يجيب من أبو بكر أنا أنا أنا الله رسوله صلى الله عليه وسلم diyor ki değerli kardeşlerim bir gün cennetin kapılarını anlatıyor. Tabi o arada sorular soruyor. İşte bugün kim bir hastayı ziyaret etti, kim oruçlu şeklinde bu salih amelleri soruyor. Neyi soruyorsa Ebu Bekir radıyallahu anh ne diyor? Ben diyor. قال رضي الله عنه هل يمكن لأحد أن يدخل من أكثر من باب في وقت واحد. Yani onun aynı anda birden fazla kapıdan girmesi mümkün mü diye sorduğunda keyfe ecaben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle ne'am ve ente minhum ev lealleke minhum. Yani Allah Resulü diyor ki inşallah diyor sen onlardan olursun. Neden? Çünkü Ömer'in bile amel etmekte onunla yarıştığını, ondan başka yarışacak kimse yok. Çünkü Ömer'in de önünde ondan başka kişi yok. İkisi yarışıyorlar ve her defasında onu Ömer geçmeye çalışıyor ama radıyallahu anh bir türlü ne yapamıyor? Geçemiyor. Ve en son onu geçemeyeceğini anlıyor ama tabii ömürler artık sonuna varmış oluyor. Onlar bu şekilde yarışıyorlardı. Çünkü ayetleri en iyi anlayan onlardı. Sabiqu ila mağfiratin min rabbikum ila ahiril ayat. Kana hunaka musabaqa beyne Ebu Bekir ve Umar ila nihayeti a'marihim. Arafa Umar bi ennehu la yastati an nam ve lakin meta arafa zalik fi nihayeti umrihi. Nam Allah başı. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, onların yarıştığı gibi yarışmalıyız. Ve lakin nahnu nutabbiq eşya aksihum. Keyf? أخي يشرب الدخان في اليوم باكيت واحد فقط وأنا أشرب نصف باكيت وأنا خير منه. هو يترك صلاتين في يوم طبعا أقصد به المكتوبة وأنا أترك واحدة فقط. Ne diyoruz biz? O bir paket içiyor, ben yarım içiyorum. O iki namaz terk ediyor, ben bir terk ediyorum gibi biz yani onun kendimizden daha kötü olduğunu düşünerek ya da bizden daha kötüleri var diye düşünerek hunaka nas eşerru minna ve nahnu hayrun minhum elhamdülillah ve nektefi bihâzâ. Ve değerli kardeşlerim, onlar hep önündekilere bakıyorlardı. Bizse maalesef bu şekilde kendimizi kaybettiğimiz gibi etrafımızdaki insanlara, çocuklarımız ve eşlerimiz, akrabalarımız, komşularımız, bunlara da kötü örnek oluyoruz değerli kardeşlerim. Biz yarışsak onlar da bu yarışın içine ne yapacak? Girecek. لو أتيت إلى أخينا رسول وقلت له أزوره يوما قبل صلاة المغرب بساعة. Resulü ziyaret ediyorum akşam namazından bir saat önce. Geliyorum وعليه أن يكرمني طبعا. يأتيني بشاي قهوة أو أي شيء. Bana çay kahve bir şey getirmek zorunda. يأتيني بشاي أقول له اشرب يقول لي كما قال أبو الدرداء لسلمان إني صائم. O diyor ki Ebu Derda'nın tıpkı Selman'a dediği gibi, kıssayı hatırlıyorsunuz. إِنَّ لِهَئِكَ عَلَيْكَ حَقُّ وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْهَا حَقَّ هَكَلَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. Resulü ziyaret ettim ve diyorum ki kardeş bana ikramda bulun, bana çay getirdi. İç diyorum, içmiyor. وأنا أتذكر بأن اليوم الذي زرته يوم الخميس أو اثنين وأقول في نفسي لما لم أصم وهو صائم. Diyorum ki kendi kendime o bugün oruç tutuyor, ben niye bugün oruçlu değilim diye kendime ne yapıyorum? Soruyorum. ربما أنسى هذا. Bunu unutmuş olabilirim. İkinci bir kez tekrar aynı şey olduğunda ya da beni kardeş yarın biz oruç tutacağız inşallah bize iftara gel dediğinde لو قال له لو قلت له أخي إن شاء الله نصوم غدا يعني صوم الخميس تزورنا وإن شاء الله نفطر سويا في بيتي gel bizim evde iftar yapalım dediğimde yarın iftara gideceğiz bak diye ne yapar insan? Velev ki içinde çok bir şevk olmasa bile kardeşinin teşvikiyle orucu ama tutar. Biz ne yapıyoruz değerli kardeşlerim? Sadece Ramazan'da çağırıyoruz. Ramazan şahru el ittisalat. كلن يتصل بأخيه ويدعوه إلى إفطار عنده. فإذا انتهى رمضان انتهى اتصالات كل شيء. رمضان ده herkes birbirini çağırıyor. Hatta tüh diyor ya 5 dakika önce arasaydın diyor falana söz verdim diyor. Şimdi diyor oraya gitmemiz lazım diyor. Ama Ramazan bittiği zaman böyle bir teşvik maalesef yok. Halbuki senenin tamamını oruçlu geçirmek için her aydan 3 gün oruç tutmak yeterli. Yekfi li abdin li siyami sene bi kamiliha en yasum felaseti eyyamin min kulli şehr. Fakat. Ve eynes saimun. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ebu Hureyre'den gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim Ramazan'ı farziyetine inanarak gerektiği gibi tutar, orucunu tutar değerli kardeşlerim. Gecesini de kıyamla geçirirse o kişinin geçmiş günahları affolunur buyuruyor. وقال أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Kim inanarak ve ecrini Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır ve kim de Ramazan'ın farziyetine inanarak ve ecrini Allah'tan umarak oruçla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Değerli kardeşlerim, bir ay dişimizi sıkacağız Allah'ın izniyle. Gerektiği gibi değerlendireceğiz. Ve inşallah istifade edeceğiz. Elen uzekkirukum bi hadifin muhim cidden. Şimdi size çok önemli bir hadisi hatırlatacağım değerli kardeşlerim. Eydan an Ebi Hureyre. Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Kale Allahu. Allah Azze ve Celle şöyle dedi. Ne oluyor o zaman? İle kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Allahu mâ nev'u hâzel hadîf. Hadîfin kutsi. Yani kutsi hadis diyoruz değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin bizzat değerli kardeşlerim ey kullarım diye başlayan ya da Rabbiniz şöyle buyurdu. Allah şöyle dedi diye hadislerde gelen hadisler var ya, bunlara kutsi hadis diyoruz değerli kardeşlerim. قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. Allah Azze ve Celle şöyle dedi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Adem oğlunun işlediği her ibadet, iyilik, hasene onadır diyor. Onun içindir. إلا الصيام. Ancak diyor oruç başkadır. وَأَنَا اَجْزِبِ. Burada şunu demek istiyor Allah Azze ve Celle. Değerli kardeşlerim. Melekler yapılan her amelin sevabını Allah Azze ve Celle'nin ilmi dahilinde ne yapıyorlar? Yazıyorlar. Nereye kadar değerli kardeşlerim? 10 mislinden 700 misline kadar ya da daha katlar olarak bu ne yapılıyor? Yazılıyor. Ancak oruç belli değil. Cemî a'mal beni âdem yektubuhu el melâike. Emme s-savm kâle teâlâ enâ eczibih. Allah Azze ve Celle diyor ki onun sevabını, karşılığını ben vereceğim diyor. Ve siyamu cünnetun. Oruç diyor nedir? Ma mana cünne. Hocam. Cünne yani mahcum. Kendime yani gıta. Koruyucudur. Yani oruç kalkandır. Bizde kalkan olarak tercüme edilmiş. Evet. Yani seni korur. Neyden korur? Oruçtan adam ne yapar hemen? Gıybet edince sevabının gideceğini bilir. Çünkü Allah'ın diyor onun aç, susuz kalmasına ihtiyacı yoktur diyor, değil mi hadiste? Men lem yeda kavle zura vel amele bihi feleyse lillahi hacetun en yeda ta'amahu ve şerabahu. Allah'ın diyor onun yemesini içmesini bırakmasına gerek yok. Neden? Çünkü ağzını ne yapmadı? Boş sözden, gıybetten, dedikodudan, iftiradan alıkoymadı. Fel aleyhi اِذَا نَاقَشَهُ اَحَدْ مَذَا يَقُولْ اِنِّي صَائِمْ. Birisi gelip ona, velev ki sen haklı bile olsan, sana sataştığında orucunu düşünerek ne yapman gerekiyor? Ben oruçluyum demen gerekiyor. Bak nasıl korudu seni. Sonra gözünün önünde bir haram. Bir an gözüne takıldı, hemen gözünü çevirdin. Gözünü çevirmene sebebiyet veren ne? Tabii ki Allah korkusu ama. Başka hangi korku var? Orucun sevabının ve kendisinin boşa gitme korkusu var. Ve daha başka şeyler. Belki çok rahatlıkla televizyon izleyebiliyorsun. Rubbama tushahidu kulle yawm televizyon. Velakin fi Ramadan tajtanib. Maza taf'al bi yadika mushaf daiman taqra. Kulma tajid waqtan taqra. Ne yapıyorsun? Elinde küçük bir mushaf, Kur'an-ı Kerim. Okumayı bilmiyorsan Allah Azze ve Celle'yi zikir ya da Kur'an dinleme gibi bir takım amellerle meşgul olarak onu değerlendirmeye çalışıyorsun. Neden? Lenne meradetu şeyatin kat zincirlere vurulmuş bütün şeytanlar. Ama Ramazan dışında o yere ulaşabilmek için bayağı bir şeyi kat etmen gerekiyor. İşte orada kişinin takvası ve imanı devreye giriyor seni oraya sevk etmesi için. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ sizden biri oruç tuttuğunda فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ مَا مَنَا يَسْخَبْ يَسْخَبْ يَنْ يَنْفَعْ يَغْضَ sizden biri diyor oruç tuttuğu zaman diyor sakın diyor eşine yaklaşmasın ve kızmasın. Neden? Kızdığı zaman ne yapar? İşte orucun sevabını götüren kötü söz söylemek, vurmak, dövmek gibi pek çok kötü fiilin içerisine girer, değil mi? فَاِنْ سَبَّهُ اَحَدٌ ona birisi söverse ne yapsın? اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّمْ رُعُنْ سَائِمْ onunla diyor dövüşmek isterse, vuruşmak isterse ona ne desin? Ben oruçlu bir kimseyim desin. Ve ondan uzak dursun. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَد۪ي Muhammed'in eli, Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki لَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ ne diyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun diyor ağzının kokusu Allah katında misk kokusundan daha diyor hoştur, daha güzeldir diyor. Halbuki açken insanın midesi nasıl kokar? Düşünün Allah katındaki değerini ve faziletini. Lisaimi ferhaten. Oruçlu için iki sevinç vardır. İki mutluluk vardır. Yefrahuhuma izâ aftara feriha ve izâ lakiya rabbahu feriha bisavmihi. Yine orucunu açtığı zaman sevinir ve Rabbine kavuştuğu zaman, onunla karşılaştığı zaman da yine sevinir değerli kardeşlerim. Men lem yagtenim fi şehri Ramazan min hayri Ramazan men lem yagtenim fe mâzâ aleyh. Kim Ramazan'dan istifade etmezse ona ne var değerli kardeşlerim? Ezan okundu mu? Kaç? 5 dakikam var. Güzel. Ramazan'dan istifade etmeyen kişi için men lem yestefit min şehri Ramazan fe aleyhi kıraati hadisi Cabir. An Cabir ibn Abdillah radıyallahu anhuma anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâle Cabir dedi ki enen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem râkal minber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı. فَلَمَّا رَقَدْ دَرَجَةَ الْعُولَى قَالَ اَم۪ينَ O birinci basamağa çıktı, üç basamak dedi. كَانَ مِنْبَرُهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَمْ دَرَجَ سَلَاسُ دَرَجَةً Üç basamaklıydı değerli kardeşlerim. Önce bir hurma kütüğüne yaslanıyordu. Sonra sahabelerin tavsiyesiyle kendisine ne yapıldı? Bir minber yapıldı, üç basamaklı. اِنَّمَا رَقَى الدَّرَجَةَ الْعُولَى قَالَ اَم۪ينَ ثُمَّ رَقَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ اَم۪ينَ ثُمَّ رَقَى الثَّالِثَةَ فَقَالَ اَم۪ينَ Hiçbir ses yok, bir şey yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıyor. Amin diyor, tekrar çıkıyor. Amin diyor, tekrar çıkıyor. Amin diyor. فَقَالُوا As-sahabe radıyallahu anhum taban Ya Resulallah سَمِعْنَاكَ تَقُولُ آمِينَ ثَلَاسَ مَرَّاتٍ Ey Allah'ın Resulü seni üç defa amin derken işittik. Sebebi nedir diye sorduklarında قَالَ لَمَا رقيت درجة الأولى birinci basamağa çıktığım zaman جاءني جبريل عليه السلام birinci basamağa çıktığım zaman diyor Cebrail aleyhisselam geldi. فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت آمين. Dedi ki diyor Ramazan'a ulaşıp da diyor idrak edip de diyor ondan bağışlanmadan sıyrılan kul, ayrılan kul bedbaht olsun dedi diyor. Ben de amin dedim diyor. Bana amin de dedi diyor bir hadiste. Ben de amin dedim diyor. ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين. Annesi babası diyor yahut ikisinden birine diyor ulaşıp da diyor günahlarından affolunmayan kul estağfurullah bu sebeple diyor cennete giremeyen kul anne babası ya da ikisinden biri sebebiyle diyor cennete giremeyen kul diyor bedbaht olsun. Yani anneye babaya iyilikte bulunup onları razı etmek ne yapıyormuş? Cennete koyuyormuş değerli kardeşlerim. Bunu yapamayan diyor bedbaht olsun diyor. ثُمَّ قَالَ شَقِيَ عَبْدٌ ذُكِرَتْ شَقِيَ عَبْدٌ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ أو بعبارة أخرى شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك. Yanında diyor senin adın anıldığında diyor sana diyor salatu selam getirmeyen diyor kul ne olsun? Bedbaht olsun diyor. Fekultu amin. Ne dedim diyor ben de amin dedim diyor değerli kardeşler. İnşallah nektefi bi hada ve nudrik inşallah Salat-ı Reşe fil mescid. Değerli kardeşlerim bu kadarla yetiniyoruz inşallah. Yatsı namazını camide değerlendireceğiz. Ama ondan önce ayrılmadan önce söylüyorum. Hakkınızı helal edin. Bunu söylemek çok hoş.